بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. د سجدې په باره کې عنوان او باب تړل شوی دی چې په مونږ کې الله رب العزت تا سر په ځمکه خودل دا سجده ده. رسول پاک علیه الصلاه والسلام هم په دې سجده کې مختلف دعاګانې ویلې دي. خدا کم مخی چه منگ زگر که سبحان ربی الاعلا دا پا دو قرآن کریم آیتنا راغستلی دی. و نور دعاگانیم پیغمبر پاک علی صلاة و سلام بیلی. ام المومنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دی وی سجده کولا. او دا دعای وی اللہم انی اعوذ برزاک من سخطک. یا اللہ ستا رزا غوارم ستا غوسن غوارم. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ الله ما فی غوارم سزا نغوارم. وَعَوْضُ بِكَ مِنْكَ الله استاد مصیبتونو ناز پنا اخلم تا سر زان بچکوم. لا احسی سنان علیکا انت کما سنیت علا نفسک الله مونگا اغسی صفتون استاو نشو ویل سنگ جتا دا غی لایقی. دا دعا نبی پاک علیہ السلام ویلو خوشفی نفلو نه کول. دارنگی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی پاک علیہ السلام وی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. ننز دیکھیږي انسان الله تا لیکن نزدیکی گی اللہ تا چھ دے پا سجدہ پروت وی. کلچ انسان پا سجدہ پروت وی اللہ تا سجدہ کن اللہ تا ڈیر قریب وی. زکا عاجزی دے انسان زان خپل ذلیل کڑ دے اللہ تا وی تا زما ربی و زتا تا پس مگا پا سجدہ پروت دے. نو پا دغی باندے رب العزت ڈیر خوشحال شی. نبی پاک علیہ السلامی پا اکثر دعا نو تاسو گور منزو نزیاد کئی پس سجده کی پراتای نو اللہ نا دعا غواڑای دی اللہ دی رب العزت مہربانی سوالو نا کوئی. وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو حریرہ سے وئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر پاک علیہ السلام ویلی دی اذا قرأ ابن آدم سجدتا کلچ انسان قرآن کریم تلاوت کئی او په تلاوت کې سجده آیت ولوستو پس سجد بیا دی سجده وکړه الله ته اعتزل شیطان یبکی جدا شي شیطان په جڑا باندې ځاستی جاړي. او وی ځان سره یقول شیطان وی یا ویلتا افسوس دے ماتا عمر ابن آدم ابی سجود حکم شیو آدم علی سلام اولاد ته په سجده کولو باندې په سجده دوی اللہ تا سجدی او کی فلہ الجنت نو دتا اللہ جنت مقرر کڑا. و امیر تو بی سجودی او ما تا امر شیو چی سجدہ او گادم تا فا بی تو ما انکار کڑو فلی النار ما دا پارو اور دو زخم مقرر دے. کل چی یو انسان سجدہ لگئی نو شیطان مردار حال تا پجڑا جاڑی اوی تبا شما دوی ته سجدی حکم شو وی که جنت ورته مقرر شو او ما ته سجدی حکم شی او مې نکړه ما ته دوزخ مقرر. او سکم سړی منځونه نه کینو سجدی کیږي نو بلما سړی نه شیطان رور دے کړه. نو چې کله یو سړی مونږ گزاره نه دی نو دام د شیطان مرګره دی, بس آخر وخت به دی بم بیا جاړي. نو منځونو کې سجدی دی او سجدو سره الله خوشاليږي. او آدم علی السلام ته ملائکه دوی سجده وکي, دارنګ اولاد آدم ته د سجدی حکم دی سجده وکي. نو دوی سجده کوي, شیطان وای هاي دوی جنت واغسته او ما سجده ونو کوماله دوزخ مقرر. نو سجدو باندې الله پا خوشاليږي, عاجزې باندې الله خوشاليږي. انسان څومره عاجزي دومره الله غ عزت من کوي, او چې انسان ځان ته لوی وي الله غ سړی ذلیل کوي. وان نبی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيتو بوضوئه و ما بر رسول الله صلى الله عليه وسلم سره شپه تیر ولا مرګرتیا د پیغمبر کې ما شپه ور سره یو ځای کول. فاتيته بوضوئه وحاجته ما براړل ورته د اودس وب خدمت مې کول, وبو د اودس مې ول راړو. نو یو ورځ مې وب ورته کې خود له اودس وکاو. فقال وی نبی پاک علی سلام لی ما تسل, اے ربی اما نسوالک ان تو سو حاجت دی وی هوای چې د الله نه وغواړم تا د پاره. دغه ته خدمت کې د نیکانو خلکو خدمت دا ډیر کتا ته سوی نه وای غزړګي هغه تعالی دعا کوي او الله ستا بیا حاجتونه پورا کوي. نبی علی سلام ورته وی ته که سو غواړي وای ما ته چې الله نه درته وغواړم. فقلت ربیع وی ما ورتوی اسالو کا مرافقتی کا تکا تان استاد مرگرتیا غوالم پیل جنتی پا جنت کی. پیغمبر سلام پرتی تا سوالو کا چی اللہ نزتا دا پارو غوالم آغاو تا زما دا سوال دی چستا مرگرتیاوی پا جنت کی تا سرائی اس کا منگ تسوکوی چی لکا سوالو کو یرماتو جو خود مالا دیر دولت را کی و دولت سکیا خسنے کی دا پاس پاتی کی کر. نو اغه صحابی ورتوی زه غواړم چې تاسو سره مرګره يم په جنت. قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او غیر ذالیکا نور سو غواړي نورم سو سوالو کا کنه اغه وته نا. قلت هو ذاک ام دقمی زما سوال دی چې تاسو سره مرګره يم په جنت کې. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود, زما مرګرتیا غواړي په جنت کې نو لازم کا پزان باندي زیات سجدي کو الله تا نفلو نه کو منځو نه کو. اوس کو سو غواړي چې زما پیغمبر د جنت کې زو سره مرګره زو ور سره شم ناغه د منځو نه ته زور وټ نفلو نه دی کوي. ايو سره وي پیغمبر استانوم نزار شم او منځ نه ګردا زارې دلته دروغ دي. دارنګ يو سره وي زما پیغمبر د ما ته شفاعت کوي ته سجده نه لګي نو بیا ټیک دا جو هو بګي هو تا باندې بهر ستیږي. نو نبی پاک علی السلام دا سړی معلومو چې هغه داوی چې یره زت ستا مرګتیا په جنت کې غواړم. بیا وته نور سوال وکړ کنه دای معلومو چې دې سو خبر نه اوړي کنه اوړي اوی نام تک یو خبره ده تا سره مرګتیا غواړم په جنت کې چې تا سره. نو نبی علی السلام ورته وی بیا په ځان باندې لازم کبه کثرت سجود سجدی ډیره کوا سمانا نفلو نہ کوا منزو نہ کوا فرض خدیم کو مقرر سنت مقرر دی خدا نفلو نہ تو زور ورکا چتا د دنیا کې الله پاک عزت درګي او په قیامت کې به ما سره دارنګي دا یو سړی وی الله غفور رحیم دی وز ما به مګي کلمه مو ویلې دا او بالکل ټیک دا یو فارسی کې شیر چا ویلې دی مقصد دا دی وی کی لی خود د قلب د خلاصولو دا کم قلف و تعالی لگی دلی آئی دا پاری کنجیو کیلی شتا او چی دا کیلی پا گی دن نکی نو بیا اللہ سوزول غواڑی کنو غواڑی داری کنم دا غصی و دن نکی نو چی اللہ سوزول پا گی شر دی نو دا غرنگی چی جنت غواڑی دارنگی در پیغمبر مرگرتیا غواڑی سو خواغو کو چاگی کڑی دی کن. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی زیاد سجدی کو زیاد دارنگی پس سجدی سر انسان مرتبہ لا اوچتئی. مادان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی قال لقیت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مادان وئی دا سڑی نندے ما ملاقات اوشو لیدل میوشو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا صوبان وو د نبی علیہ السلام غلامو اغه آزاد کړو اغه سره زما ملاقات شو فقلت ما ورتوی نبی علیہ السلام غلام ته میوي اخبرنی بعمل عمله يدخلني الله به الجنه ام صوبانا ما تداس عمل اخای چاغ کوم کوم الله پاک پاغي باندې ما ته جنت را کی اغه سره د جنت غم مونږ سره د پټو د پیسو غم دی نو اغه زمون منس کې ډیر فرق دی وې ما ورتوي داسې عمل را ته اخای چاغ کوم زو پاغي باندې الله ما ته جنت را کی پس سکتن و صوبان غلی شو چپ شو سم سالتو پس سکتا بیامی دویمزلی ورتوی بیام غلی شو بیامی دریمزل ورتوی سم سالتو سالسا دریمزل می ورتوی چه داسی عمل را تو خواهی چاگا کومو جنت تا پیلار شو فقال را توی سالتو ان ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه خبره مام د پیغمبر پاک نه پوښتنه کړې وا څنګه چې تا ماته وی دغه رنګې مام نبی علی صلوات و سلام ته ویلو چې داسې عمل را تو خای چې ز کوم او پاغي الله ماته جنت راکی فقال ویلو پیغمبر پاک علی سلام ماته علیک بکثرت السجود لله لازم دی پتا باندې زیات سجدی کول الله د پاره نفلو نکوا فانک یقینا ته لا تسجدو لله سجده ته نه لګي یو سجده الله ته الا رفعك الله بها درجه لیکن پاغي سره الله پاکستان یو درجه چته یو رتبه چته په دی یو سجده سره وحط عنك بها خطيئه لری کوي تان په دی یو سجده سره یو ګناه استا قال وای مادن ثم لقيت ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه بيامي ملاقات شو ابو الدرداء دام د نبي عليه السلام خاص شاګردو اغه سره مي ملاقات شو فسالته ما د ابو الدرداء نوم داسې پوښتنه کړو فقال لي ما تي ویل مثل ما قال لي صوبان څنګه چې صوبان ما ته ویلو چې نبي عليه السلام یې زیاتې سجدي کوا دغه رنګ یاغم راتوي نو دا موس کول فرض خو فرض دی سنت خو سنت دی دا خو دی لازم دا مقرر دی و اضافه دا نفل منز کول غواړي سهار منز وکا او لگ کی نه دمشا تلاوت وکا نور ذکر وکا نور لگو ختل سروال ختم شو دو رکات منز وکا دی ته اشراق وی که سالور که استا خو خدا خو دو خو پکار دی دو چه اشراق دی وکا دا عمری و دا حج قبول شوی عمر ثواب تعالی اللہ در چه حج او مرستا قبول شي او عمر ثواب تعالی الله په دې دوه رکعاتو درکې یو سپینګیر او دا اشراق مونږ به کولو نو چا وته اجي سي باجي سي باجي سي اخلق عزت د وجه وای چې حج کړي که نه کړي اغه وته اجي يم خو اشراقي اجي يم ګور ان حج ته تل نه يم خو اشراق کوم دوه رکعاته نو دا او د ثواب د حج عمر دې خو صرف نون ته اجي ناراضي دارنګي چې کله نور خ ګرم شو نو بیا سلو رکات آغی تا صلاة زحا وی دا چاش مونز ای کی اوکا سلو کم از کم دیو تر دول سو پوری اوکا دارنگی چه ماسپخین دا غرمین نور واوڑی دا سلو رکات مونز دی او بیا مازیگر نمخ که سلو رکات مونزو ندی نبی پاک علیہ السلام وی چه مازیگر نمخ که چا دو رکاتو کی دارنگی سلو رو کی اللہ پاک و دتا پا جنت که دا سرو زرو بنگلا ورته جوړی د سرو سرو دارنګي ماخه منځ شو ورپسې شپږ رکعات دی کم از کم ایتا وابین وای دا په ځان لازم کا او تر شلو پوری د ما سوتن منځ پوری د ماخام نه روسته شل رکعات دی تا وابین وای کې چا وکي او شپږ خودی په کار لازم دارنګي شپې پاسا ته رکعات کم از کم نفل دی اغه کا نو دغه سره بستا دا جنت لانجب لاربت جوڑیگی او ای لبزی اللہ پاک دی پدی خبر و منکت عمل کولو تو فکر آئی کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرتی حسنتا و قنا عذابا